versículo 40. Vers 40. Y hoy estaremos hablando sobre el principio del orden. En vandaag gaan we over het principe van de orde spreken. 1 Corinthians 14, 40 nos dice. 1 Corinthians 14, 40 zegt. Pero hágase todo decentemente y con orden. Alles moet op gepaste wijze en in goede orde gebeuren. Y ahora vamos rápidamente a Tito. En dan gaan we gelijk naar Titus. Capítulo 1, versículo 5. Hoofdstuk 1 en vers 5. Titus capítulo 1, versículo 5 nos dice: Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ik heb je op Creta achtergelaten om volgens mijn richtlijnen de resterende zaken te regelen en in elke stad oudsten aan te stellen. Amen. Amen. Gloria a Dios. Prijs God. Hoy vamos a estar hablando sobre el principio del orden. Vandaag spreken we over het principe van orde. Y aquí hemos visto en Timoteo que Pablo dice que todo, en Corintio, perdón, que hágase todo con orden. Hier zien we in Corinthians dat Paulus zegt, doe alles in orde. Y porque los hermanos tenían dones espirituales. Want de broeders ze hadden geestelijke gaven. Y la iglesia, no había orden en la estructura de la iglesia, en las prédicas, en cómo funcionaba la iglesia. Er was geen orde hoe de gemeente samen ging. A veces uno va a una iglesia que hay culto y uno no sabe qué está pasando y como que no hay orden. Soms ga je naar een gemeente en er is een dienst en het is alsof er geen orde is. Y todo va door elkaar por... Como si fuera un caos. Alles gaat alsof het een chaos is. Y tú preguntas, bueno, ¿qué está pasando aquí? En je vraagt jezelf af, wat gebeurt er hier? Y ellos dicen, es el Espíritu Santo se está moviendo. En ze zeggen dat de Heilige Geest aan het bewegen is. Y ponen la excusa en el Espíritu Santo. En dan gebruiken ze de excuus van de Heilige Geest. El Espíritu Santo se mueve, sí. De Heilige Geest beweegt wel. Pero nuestro Dios es un Dios de orden. Maar onze God is een God van orde. Y hay un principio en Dios de orden. En er is een principe van God in orde. Y tenemos que aplicar ese principio en nuestras vidas. En we moeten deze principe gebruiken in onze levens. Para que podamos ser esta persona que agrada a Dios y hace cosas para Dios. Zodat we de persoon zijn die God behaagt en goede dingen doet voor God. Y bueno, y aquí en Tito. En hier in Titus. Pablo habría predicado en Creta, había muchas iglesias en Creta. Paulus sprak en heel veel gemeentes in Creta. Y había, o sea, las iglesias en aquel tiempo estaban empezando y se hacían en las casas. En de gemeente die begon in huizen in die tijd. Y bueno, ¿cuántos de ustedes ya fueron a Creta alguna vez? ¿Alguno fue a Creta? Hoeveel van jullie zijn naar Creta geweest? Es una isla muy bonita de Grecia. Es un heel mooi eiland in Griekenland. Entonces ahí empezó diferentes iglesias. En daar begonnen heel veel gemeentes. Pero se estaba haciendo desorden en las iglesias. Maar er was wanorde in deze gemeentes. Uno de los motivos por desorden era que la cultura de aquel tiempo en esta isla. Een van die dingen die wanorde bracht was in die tijd op deze eilanden. Es que era una cultura muy desordenada y los cretenses tenían la fama de ser mentirosos. Ze waren mensen die eigenlijk niet de waarheid spraken. Y en griego se decía cretise, un mentiroso, o sea, alguien de Grecia, un mentiroso. Iemand van Griekenland is een leugenaar. De Creta, perdón, van en aquel Creta, tiempo. En die tijd. Hoy en día es diferente, claro. Tegenwoordig is het heel anders. Pero ese era un problema. Dat was een probleem. Que traía caos en la iglesia, o sea, la iglesia estaba como sin orden. Daar was caos, het was alsof er wanorde was in de gemeente. Y el otro problema era que venían judíos para allá, o personas que eran de la religión judaica y traían fábulas judías a la iglesia. En er kwamen ook Judeërs en die brachten andere leer in de gemeente. Y traían confusión en la iglesia, un desorden. En dat bracht verwarring en wanorde in de gemeente. Y Pablo tenía que solucionar ese problema. En Paulus moest deze probleem oplossen. Y él entonces llama a Tito, uno de sus compañeros que siempre viajaba con él. Hij roept Titus, een van zijn volgelingen die altijd met hem meereisde. Y envía Tito a Creta. Hij stuurt Titus naar Creta. Para que para traer orden a esta isla, a las iglesias en esta isla. Om orde te brengen in de gemeente van deze eilanden. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. In 1 Corintios 14, vers 33. Nos dice que nuestro Dios es un Dios de orden. Zegt dat onze God een God van orde is. 1 Corintios 14, 33. Nuestro Dios es un Dios de orden. 1 Corintios 14, 33 zegt, onze God is un God van orde. Que él no es un Dios de confusión. Hij is geen God van verwarringen. Sino de paz. Maar van vrede. Como en todas las iglesias de los santos. Net als alle gemeenten van alle heiligen. Entonces dice que nuestro Dios no es Dios de confusión. Dus onze God is geen God van verwarring. Cuando alguien está hablando y trayendo confusión. Als iemand spreekt en ik breng verwarring. Y dice que es de Dios, en dan zegt hij dat het van God is. Hay un problema ahí. Daar is een probleem. Porque nuestro Dios no es un Dios de confusión, de desorden. Want onze God is geen God van verwarring of wanorde. Él es un Dios de orden, amen. Hij is een God van orde. Entonces Pablo manda Tito a Creta. Dus Paulus stuurt Titus naar Creta. Y él empieza a decir cómo hacer orden en aquel lugar. En hij begint te zeggen hoe je orde moet stellen in deze plekken. Y hoy quisiera traer eso también para que pudiéramos aplicar a nuestras vidas. Hier wil ik het ook brengen zodat we het kunnen aanpassen in onze levens. Que también es aplicable a nosotros. Dat wij het ook kunnen doen. En Tito 1, versículo 5. In 1 Titus 5. Él dice, te dejé en Creta para corregir lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad. Ik heb je op Creta achtergelaten om volgens mijn richtlijnen de resterende zaken te regelen en in elke stad oudsten aan te stellen. Lo primero que Pablo hace es que en cada ciudad había que tener ancianos, líderes en la iglesia, de las iglesias. De eerste ding dat Paulus deed was oudsten aanstellen in elke gemeente. Había que tener un liderazgo. Er moest een leiderschap zijn. En las iglesias. In de gemeente. Para que no todo el mundo viniera y hiciera lo que le diera la gana. Dat niet iedereen kwam en deed wat zij zelf willen. Y en nuestras vidas es lo mismo. In onze levens is het hetzelfde. En la iglesia es lo mismo, en la sociedad es lo mismo. In de gemeenschap is het hetzelfde. Si no hay un liderazgo, als er geen leiderschap is, hay desorden. Dan is er wanorde. Todo el mundo hace lo que le da la gana. Iedereen doet wat hij zelf wil. Y no hay un orden. En dan is er geen orde. Y Dios, el liderazgo es de Dios. En de leiderschap is van God. Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Want onze God is een God van orde. Toda organización necesita liderazgo. Elke organisatie heeft een leiderschap nodig. Y Dios puso liderazgo también en las iglesias. En hij zette de leiderschap ook in de gemeentes. Y muchas veces nosotros vivimos con una vida desordenada. Heel vaak leven we een leven van wanorde. Porque no tomamos el liderazgo de nuestras vidas. Want we nemen geen leiderschap in onze levens. Todo el mundo puede hacer lo que quiere con nuestras vidas. Iedereen kan doen wat hij wil met onze levens. Todo el mundo puede traer sus cosas encima de nosotros. Iedereen kan zijn dingen brengen naar ons toe. Y nosotros no tenemos un liderazgo. En we hebben geen leiderschap. Te voy a decir un secreto. Ik ga je een geheim vertellen. Tú como cristiano, u als christen, tú también puedes decir no a la gente. Je kan ook nee zeggen tegen de mensen. Porque hay gente que te va a traer cosas encima tuyo. Want er zijn mensen die iets op je zullen gooien. Traen sus problemas encima tuyo. Ze brengen hun problemen op jou. Traen sus cosas encima tuyo. Ze brengen hun dingen op je. Vomita encima de ti todas sus basuras. Ze gooien al hun vuil op je. Pero como uno no tiene liderazgo en su vida, want als u geen leiderschap hebt in uw leven, entonces tú deja que todo eso acontezca. En dan laat je dat allemaal toe. Pero Dios nos ha llamado para tomar el liderazgo en nuestras vidas. God roept ons om leiderschap te nemen in onze leven. Y decir esto sí, esto no. Deze wel en dit niet. Y poner orden en nuestras vidas. En orde zetten in onze leven. Y separar las cosas en nuestras vidas. En dingen verdelen in onze levens. Cuando tú vas a IKEA. Wanneer je naar IKEA gaat. Y compras un armario. En je koopt een kast. Tú compras este armario. Por un motivo. Je koopt die kledingkast voor een reden. Porque tú quieres poner las cosas en su lugar. Omdat je spullen op orde wil zetten. Entonces quieres poner orden en tu casa. Dus u moet de orde zetten in uw huis. Entonces tú tomaste la decisión de hacer algo por eso. U hebt beslissing genomen om dit te doen. Entonces Dios nos ha llamado para tomar liderazgo en nuestras vidas. Dus God heeft ons geroepen om leiderschap te nemen in onze levens. Y decir, aquí en mi vida hay orden. En zeggende, hier in mijn leven is orde. En mi casa hay orden. In mijn huis is er orde. No puede ser que otros lleguen a tu casa y hagan desorden en tu casa. Het kan niet zo zijn dat anderen komen en wanorde brengen in uw huis. Oh no. Of niet. Porque es tu casa. Want het is uw huis. Y tú tienes el liderazgo en tu casa. Jij hebt de leiderschap in uw huis. Y tú tienes el liderazgo espiritual en tu casa. En je hebt de geestelijke leiderschap in uw huis. ¿Cómo así que otros van a venir y hacer desorden en tu casa espiritualmente? Het kan niet zo zijn dat anderen komen en in uw geestelijke huis wanorde brengen. Y empiezan a traer cosas del mundo en tu casa y hacer un alboroto. En ze brengen wereldse dingen en heel veel lawaai. Tu respuesta es, aquí no. Uw antwoord is nee, nee, nee. Aquí hay un líder. Hier is er een leider. Que pone orden. En ik zet de orde. Y en mi casa hay orden. En in mijn huis is er orde. ¿Cuántos están conmigo? Diga amén. Hoeveel zijn met mij? Zeg amen. Entonces Pablo dice, para que haya orden en Creta. En Paulus zegt dat er orde zal zijn in Creta. En las iglesias de Creta hay que haber liderazgo. In de gemeente van Creta, dan moet er leiderschap zijn. Hay que haber personas capaces de liderar. Dan moeten mensen zijn die kunnen leiding nemen. Y decir no a ciertas cosas. En zeggen de nee aan bepaalde dingen. No a las fábulas judías. Nee aan de Judese fabels. No a la cultura creta. Nee aan de Cretese cultuur. Y sí a la palabra de Dios. En ja aan het woord van God. Liderazgo trae orden. Leiderschap brengt orde. Sin liderazgo no hay orden. Zonder leiderschap is er geen orde. Entonces el primer punto que quería traer aquí hoy. Dus het eerste punt dat ik hier wil zeggen is. Es que orden empieza con liderazgo. Dat orde met leiderschap begint. Amen. Orden empieza con liderazgo. Orde begint met leiderschap. Tal vez tú dices hoy, pero ¿qué pasa con mi vida? En misschien zegt u vandaag, wat gebeurt er met mijn leven? Todo está desordenado. Alles is in wanorde. Tal vez tienes que tomar posición de liderazgo. Misschien moet je een positie van leider nemen. Tal vez hay personas que te están trayendo desorden y tú tienes que pagarlos. Misschien zijn er mensen die wanorde brengen, dus je moet ze niet toelaten. Hay que decir, no, usted no puede llegar así a mí. Je moet nee zeggen, je kan niet zo tot mij komen. Y trae desorden a mi vida. En wanorde brengen in mijn leven. Hay que tomar una posición de líder. En moet een positie nemen van leiderschap. Para haber orden. Dat er orde zal zijn. Para haber orden. Dat er orde is. Hay que haber confrontación. Dan moet er ook confrontatie zijn. Vamos a leer en Tito 10, Tito 1, versículo 10 al 11. We gaan lezen in 1 Titus, nee, Titus 1, 10 en 11. ¿Están conmigo en esta mañana? Amén. ¿Zijn jullie met me vandaag? ¿Crees que estás conmigo? ¿Estás mejor? Sí, amén. ¿Crees, ben je beter? Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastorna cosas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Want er zijn veel ongehoorzame mensen, praatjesmakers en bedriegers, vooral onder de Joodse gelovigen. Hun moet de mond worden gesnoerd. Ze richten hele families te gronden door schandelijke winstbejag en verkeerde dingen te onderwijzen. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Een van hun eigen profeten zelf, een Cretezer, die heeft gezegd: Cretezen zijn onverbeterlijke leugenaars, gemene beesten, vastgevreters. Ese testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Dat is pas een waar woord. Wijs hem daarom streng terug, zodat ze een heilzaam geloof krijgen. Entonces aquí vemos que Pablo da un mandato a Tito. Hier zien we dat Paulus een boodschap geeft aan Titus. Él dice, todos esos que vienen traen confusión. Dus iedereen die verwarring brengt. Tienes que reprenderlos. Je moet ze... Tienes que confrontarlos. Je moet ze confronteren. Tienes que taparle la boca. Je moet ze hun mond snoeien. Para que haya orden. Dat er orde is. Hay a veces necesario confrontación. Daar is er soms confrontatie nodig. Y confrontaciones fuertes a veces. En soms hevige confrontaties. Porque siempre van a haber personas que quieren traer desorden. Want er zal altijd iemand zijn die wanorde wil brengen. Que quieren traer desorden a tu vida, a tu casa, a la iglesia, die a wil, la sociedad. Die wil wanorde brengen in je huis, in de gemeenschap. Los cristianos no pueden tener miedo de confrontación. Hay cristianos que tienen miedo de confrontar las cosas. Christenen moeten niet bang zijn om confrontaties te nemen. Er zijn christenen die er bang voor zijn. Y todo lo permite. En je laat alles toe. Llega alguien y prende un cigarrillo en tu sala y empieza a fumar en tu sala. Er komt iemand en dan steekt hij een sigaret in je woonkamer. Y tú no dices nada porque. En je zegt niks. No quieres confrontarlo. Want je wil ze niet confronteren. No quieres hacer nada para que la persona se sienta mal. Je wil niks doen dat die persoon zich slecht voelt. Viene alguien y habla mal de ti con otro en la iglesia. Er komt iemand en die spreekt slecht over jou in de gemeente. Y tú lo dejas. En je laat het toe. No, la Biblia dice que hay que confrontar a las personas que traen desorden. Paulus zegt dat er confrontatie nodig is. Si hay alguien que está haciendo un desorden con tu nombre, cuadro, tú tienes que llamarlo y decir qué está pasando. Als iemand wanorde brengt met je naam, dan moet je hem confronteren. Sí, y la Biblia dice, si no escucha, tú traes dos más para hablar con él y mira, está pasando eso y explica. Als de Bijbel zegt, dan moet je één of twee meenemen en zeggen, dit is aan het gebeuren. Y si la persona sigue haciendo desorden en la iglesia, cosas, la Biblia dice que llega un momento que tú tienes que sacarlo porque está trayendo desorden y está haciendo caos en la casa de Dios. En als het verder gaat, dan moet je hem ook kunnen terechtwijzen en zeggen, je kan hier niet zijn, want het kan niet zo zijn dat er wanorde is in het huis van God. Para que haya orden en la casa de Dios, dat er orde is in het huis van God, es necesario confrontar las cosas. Is noodzakelijk om confrontaties aan te gaan. Tal vez tú digas, pero es que hay mucho desorden en mi vida. Misschien zeg je, er is heel veel wanorde in mijn leven. Tal vez es porque no estás confrontando las situaciones. Misschien omdat je de confrontatie niet aangaat. No confrontas las personas que traen desorden. Je confronteert de mensen niet die wanorde brengen. No confronta aquellos que te están tirando todas las basuras encima tuyo. Je confronteert de mensen niet die al het vuil naar je toe aan het gooien zijn. Entonces Pablo dice a Tito. Dus Paulus zegt hier aan Titus. Aquellos que están trayendo desorden, confróntalos duramente. Hier zegt Paulus, je moet ze confronteren heel hevig. Repréndelos. Je moet ze terechtwijzen. Repréndelos, tápales sus bocas. Je moet hun mond snoeren. Nosotros como cristianos tenemos que hablar también la palabra de Dios. Wij als christenen moeten ook het woord van God spreken. Si alguien viene trayendo filosofías o cosas que van contra la palabra de Dios, uno tiene que reprenderlo y decir, no, eso no cuadra con la palabra de Dios. Als iemand andere filosofie brengt, dan moet je zeggen, dit gaat niet in met het woord van God. No tenemos que tener miedo de confrontar las cosas. We moeten niet bang zijn om confrontatie aan te gaan. Porque si no el desorden entra en nuestras vidas. Want dan kan de wanorde in onze levens komen. Si alguien sabe que tú no le vas a confrontar. Als iemand weet dat je hem niet gaat confronteren. ¿Tú crees que él va a traer orden a tu vida? Denk je dat er orde komt in je leven? Él va a traer desorden a tu vida. Hij brengt wanorde in je leven. Porque sabe, esa persona no me va a confrontar nunca. Want hij weet, je gaat hem nooit confronteren. Entonces, para que haya orden en nuestras vidas, tenemos que tener liderazgo. Dus als er orde komt in ons leven, moet er leiderschap zijn. Y tenemos que tener tenemos que tener la capacidad de poder confrontar las cosas. En we moeten de capaciteit hebben om dingen te kunnen confronteren. Sin miedo. Zonder bang te zijn. Y Pablo dice aquí que que los cretas había un profeta de los cretas que hablaba que ellos eran mentirosos y bestias, glotones, ociosos. En hier zegt dat er een profeet heeft gezegd dat ze leugenaars waren, gemene beesten. Aquí estamos hablando de personas que de mala cultura. Hier spreken we van mensen van een slechte cultuur. Personas que hacían mal y se reían del mal. En ze deden kwaad en ze lachen om het kwaad. Y Pablo decía, Tito, oye, cuidado con esas personas. En Paulus zegt, pas op voor deze a la iglesia, mensen. Komen naar de gemeente. Y aquellos que están haciendo desorden, confróntalos. Degene die wanorde brengen, moet je ze confronteren. Amen. Amen. Liderazgo en nuestras vidas. Leiderschap in onze levens. Capacidad de confrontar. Capaciteit om te confronteren. Aleluya. Y también el orden, el punto número 3 que quería traer con ustedes. En de derde punt is de orde. El orden tiene que ser enseñado. En die moet geleerd worden. Orden hay que ser enseñado. Die orde moet geleerd, aangeleerd worden. Vamos a leer Tito capítulo 2. We lezen Titus 2. Versículo 4 a 8. Vers 4 tot en met 8. Vamos a empezar del 3. We beginnen vanaf vers 3. Tito 2, versículo 3. Titus 2, vers 3. Bueno, tú tienes ahí 3, puedes leer. Ja. Ook oudere vrouwen moeten zich ingetogen gedragen. Ze mogen niet kwaad spreken of verslaafd zijn aan wijn. Ze moeten goede raad weten te geven. En de jonge vrouwen voorhouden dat ze hun man en kinderen moeten liefhebben. Dat ze ingetogen, kuis, zorgzaam in het huishouden en vriendelijk moeten zijn. En dat ze het gezag van hun man moeten erkennen. Dan wordt het woord van God in ere gehouden. Amen. También el 6. En vers 6 zegt, roep ook jonge mannen op in alles ingetogen te zijn. El 7 también. Geef zelf met goede daden het voorbeeld. Laat je leer zuiver en waardig zijn. Amen. Aquí entonces Pablo dice que para que haya orden en la iglesia también. Hier zegt Paulus dat er orde is in de gemeente ook. Que los jóvenes aprendan de los ancianos. Dat de jongeren van de ouderen moeten leren. La decencia. Een goede voorbeeld te zijn. El comportamiento. Hun gedrag. Gedrag. Amen. Entonces Pablo dice las ancianas enseñen a las más jóvenes. En de ouderen moeten de jongeren aanleren. Y dice Tito, tú enseña a los jóvenes, a los chicos. Dus Titus leer de jongeren. Y así los de más edad enseña a los más jóvenes cómo vivir una vida sana, cómo comportarse como cristiano. En de ouderen moeten de anderen leren hoe ze als christenen zuiver en waardig moeten leven. Y el problema que hay hoy en día muchas veces es que los jóvenes no quieren escuchar a los ancianos, ¿no? En heel vaak is dat de jongeren niet willen leren horen van de ouderen. Lo que escuchar los padres. Wat de ouders zeggen. Quieren vivir su propia vida. Ze willen hun eigen leven leven. Pero escuchar consejos. Maar ze moeten. Escuchar un consejo de un anciano es bueno. Je moet dat van een ouder leren. Amen, een raad. Een goede raad nemen. Los ancianos hay que dar buenos consejos a los jóvenes. De ouderen moeten goede raad geven aan de jongeren. Y los jóvenes aprender de ellos. En de jongeren moeten van hun leren. Una joven busca una señora casada a 30 años. Een jongere die zoekt een getrouwde vrouw van 30. Una joven y dice, ¿cómo lo has hecho? En dan vraagt hij, hoe heb je dat gedaan? ¿Cómo has mantenido el matrimonio tantos tiempos? Hoe heb je de huwelijk zo lang kunnen volhouden? El joven pregunta a uno que está casado tantos años, ¿cómo lo has hecho? Y aprender de ellos. De jongeren die moeten dat vragen aan iemand die langer getrouwd is en van hun leren. Y así aprender cómo vivir en la familia, cómo formar su familia. En hoe te leren om een gezin te stichten. Y así traer orden a su propia vida. En zo orde brengen in hun eigen leven. Porque el orden hay que ser enseñado. Want de orde moet aangeleerd worden. Si no se pasa de una generación a otra. Want het gaat van de generatie naar de ander. Entonces, la siguiente generación, si no aprende de la anterior, va a haber desorden. Want als die ene generatie niet van de andere leert, dan wordt het een wanorde. Entonces es importante como cristianos. Dus het is belangrijk als christenen. Aprender de los que tienen experiencia. Om te leren van degenen die ervaringen hebben. Aprender de aquellos que han tenido una vida ordenada. Van degenen die een goede leven hebben gedaan. Y aplicarlo a nuestras vidas. En die moet je in je leven navolgen. Todos nosotros necesitamos a alguien a quien mirar. We hebben altijd allemaal een voorbeeld nodig. De orden, de una vida ordenada. Van een leven die geordend is. Y así aplicar a nuestras vidas. En zo toepassen in onze leven. Entonces, el orden es necesario ser enseñado y aprendido. Dus de orde moet worden aangeleerd. Y pasado de una generación a otra. En dan van generatie op generatie. Entonces, estamos hablando sobre el principio del orden. We zijn aan het spreken in het principe van orde. Y Pablo dice en Tito 3, versículo 1. En Paulus zegt in Titus 3, 1. No solamente tienes que vivir una vida ordenada. Como iglesia, como cristiano. Herinner alle eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn. Bereid om altijd het goede te doen. Amen. Pablo dice, no solamente uno tiene que vivir una vida ordenada. Paulus zegt, je moet niet alleen een geordend leven leven. Tú tienes que estar sujeto también a aquellos que traen orden a la sociedad, los gobiernos, los magistrales. Je moet ook aan de overheid en mensen met gezag, moet je gehoorzaam zijn. Tienes que tener en cuenta que ellos están trayendo orden a la sociedad. Je moet weten dat ze orde brengen in de gemeenschap. Y así respetarlos. En je moet ze respecteren. Porque tú amas el orden. Want je houdt van de orde. Porque como cristiano amas el orden. Want als christen houd je van de orde. A veces yo estoy hablo con personas y cuando estoy hablando y pasa un policía, por ejemplo. Soms spreek ik met iemand en dan gaat een politie voorbij. Y empiezan a hablar mal del policía. En dan beginnen ze slecht te spreken over de politieagenten. Policía no sé qué, y empieza a decir bobadas. En ze zeggen heel veel stomme dingen. Yo pienso, ¿qué pasa? En dan zeg ik, wat is er aan de hand? Si no has hecho nada, no tienes nada a temer. Als je niks hebt gedaan, dan heb je niks te vrezen. Porque ellos están para poner orden. Ze zijn er om gezag te hebben. Y Pablo dice, eso es bueno, enseña a la iglesia a respetar las autoridades. En Paulus zegt, je moet de gemeente leren dat ze gezag hebben voor de overheid. En el principio del orden. En de principe van de orde. Uno tiene que también respetar el orden. Je moet ook de orde gehoorzamen. Amen. Uno tiene que respetar las autoridades. Je moet de overheid ook respecteren. Que están trayendo orden a la sociedad. Want ze brengen orde in de gemeenschap. Y en 1 Timoteo 2. En 1 Timoteus 2. En versículo 1 y 2 dice que oren por ellos también. En zegt het dat je ook voor ze moet bidden. Que tenemos que orar por las autoridades. We moeten bidden voor de overheden. Para aquellos que traen orden. Voor degenen die orde brengen. Aquellos que traen justicia. Voor degenen die ook gerechtigheid brengen. Para vivir una vida ordenada. Om een geordend leven te leven. Necesitamos también respetar el orden de la sociedad. Moeten we ook de orde van de gemeenschap respecteren. Necesitamos respetar aquellos que traen orden a la sociedad. We moeten orde hebben voor degene die gezag brengen in de gemeenschap. Amen. Si el policía te para. Als de politie je stopt. No te pongas a pelear con él. Ga niet vechten met hun. Explícale la situación calmo. Leg alles uit heel rustig. Y si él te va a dar la multa, pues ya te tocó la multa. Als hij je de boete alsnog geeft, dan moet je die betalen. Porque si hiciste algo mal, seguro. Als je iets verkeerds hebt gedaan, zeker. Y a veces no parece justo. Soms lijkt het niet eerlijk. Pero ellos están trayendo orden a la sociedad. Maar die brengen orde in de gemeenschap. Esos días una hermana me dijo, pastor, me dieron multa. En de zuster zei, ik krijg een boete. Yo dije, ya. Ik zeg, ja. Rompió la ley, hay multa. Je hebt de wet overtreden, dus je hebt een boete. Pero ellos están ahí para traer orden. Ze zijn daar om orde te brengen. Y como nosotros, como cristianos, amamos el orden. Omdat wij als christenen de orde lief hebben. Nosotros respetamos también el orden. Daarom respecteren we ook de orde. Amen. En Titus 3, versículo 10 y 11. En Titus 3, 10 en 11. Él dice que al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Wie na twee keer te zijn terechtgewezen nog, steeds verdeeldheid zijt, moet je ze uit de gemeente verwijderen. Aquí vemos como he dicho antes, el que ama el orden, el que vive en orden. Zoals ik al eerder heb gezegd, degene die de orde lief heeft. Después de dar algunos avisos al que está trayendo desorden a su vida, o a la iglesia, o a la comunidad. Na een paar keer te zijn terechtgewezen. Tiene que sacarlo. Moet je ze uit de gemeente verwijderen. Si no cambian. Als ze niet veranderen. Tienes que sacarlo de tu vida. Je moet ze uit je leven verwijderen. Porque esta persona está con desorden. Want deze persoon is met zijn wanorde. Y va trayendo desorden a tu vida. En die brengt wanorde in je leven. Y estás tú también desordenado. En dan ben jij ook in de wanorde. Viviendo en caos. Je leeft in chaos. Si quieres orde en tu vida. Als je orde wil in je leven. Tú tienes que sacar aquellos que están trayendo desorden. Je moet verwijderen degene die wanorde brengen. Tienes que sacar esas cosas que te traen desorden. Je moet die dingen verwijderen die wanorde brengen. Tal vez no sea una persona. Misschien is het een persoon. Tal vez sea algo o un sistema en tu vida que te trae desorden. Misschien is het een systeem of iets dat je wanorde brengt in je leven. Tienes que sacarlo para que haya orden. Je moet het verwijderen zodat het orde weer komt. Pablo dice aquí a Tito. Paulus zegt hier aan Titus. Si esta persona después de avisarla, ella no cambia. Als nadat je deze persoon hebt terechtgewezen, het verandert niet. Deséchalo, tome distancia de él. En verwijder het, neem afstand van hem. Que no sea más parte del grupo. Dat het niet meer deel wordt van de groep. Porque el desorden es contagioso. Want wanorde die is besmettelijk. Y mientras, cuando menos esperas. En wanneer je het niet verwacht. Hay un caos. Dan is er chaos. Y hay un desorden. En dan is er wanorde. Y se complicó más la cosa. En dan wordt het nog moeilijker. Entonces, en el principio del orden de Dios, dus het principe van het orde van God. Dios quiere que vivamos una vida ordenada. God wil dat we een ordelijk leven leven. Dios quiere que la iglesia sea ordenada. God wil dat het leven, dat de gemeente geordend is. Dios quiere que la sociedad sea ordenada. God wil dat de gemeenschap ordelijk is. Y Dios espera que nosotros como cristianos tengamos este anhelo de orden. God wil dat wij als christenen die verlangen hebben van ordelijkheid. Y saquemos de nuestras vidas todo lo que trae desorden. En alles van onze leven verwijderen die wanorde brengt. Tienes que tomar liderazgo en tu vida. Je moet leiderschap nemen in je leven. Tomar control. Je moet controle nemen. Y decir, en mi vida no más desorden. En zeggende in mijn leven geen wanorde meer. En mi vida no va a haber más desorden, voy a tomar liderazgo. In mijn leven geen wanorde meer. Ik zal leiderschap nemen. Yo soy el responsable. Ik ben er verantwoordelijk voor. Por mi vida. In mijn leven. Nadie es responsable por tu vida. Tú eres responsable. Niemand is verantwoordelijk voor je leven. Jijzelf. Amen. Amen. Es como cuando tú quieres bajar de peso. Jij kiest wanneer je wil afvallen. Cuando quieres bajar de peso, tú eres el que tiene que hacer ejercicio. Nadie va a poder hacer ejercicio por ti. Als je wil afvallen, jij bent degene die sport moet gaan doen. Of... Imagina que otro esté haciendo ejercicio y tú estés bajando de peso. Eso sería lo mejor. Kijk aan dat andere aan het oefenen is en dan valt jij af. Que otros estén comiendo menos y tú bajando de peso. Perfecto. En anderen eten minder en jij bent aan het afvallen. No. No es así la vida. Nee, zo is het leven niet. Cada uno tiene que tomar su propia responsabilidad. En ieder moet zijn eigen verantwoordelijk nemen. Y decir, yo voy a tomar liderazgo en mi vida. En zeggen, ik ga de leiderschap nemen in mijn leven. Yo voy a sacar el desorden de mi vida. Ik ga de wanorde uit mijn leven verwijderen. Entonces, en el principio del orden, hay que tomar liderazgo, hay que confrontar las cosas. In het begin moet je actie ondernemen en confronteren. Hay que confrontar lo que está haciendo desorden. Confronteren wat wanorde brengt. Aprender de aquellos que tienen orden en sus vidas. Leren van degenen die orde hebben in hun levens. Amar aquellos que traen orden a la sociedad. Liefhebben aan degenen die orde brengen in de gemeenschap. Y sacar de tu vida, desechar todo lo que trae desorden. En verwijderen alles wat in je leven wanorde brengt. Que nuestro Dios es un Dios de orden. Want onze God is een God van orde. No hay confusión en él. Er is geen verwarring in hem. E ele nos ha chamado para viver uma vida ordenada. Hij heeft ons geroepen om een leven geordend te leven. Quando venimos a Cristo. Wanneer we tot Jezus komen. Ele nos empieza a transformar. Hij begint ons te veranderen. Para viver uma vida ordenada, amém? Om een leven geordend te leven. Vamos a poner de pie nesse momento. Laten we erbij opstaan op dit moment. Entonces hoy estuvimos viendo el principio del orden. Vandaag zagen we het principe van orde. El caos siempre está cerca. De chaos is altijd dichtbij. El desorden siempre es fácil. De wanorde is altijd makkelijk. Lo difícil es el orden. Maar moeilijk is de orde. Lo difícil es mantener orden en tu vida. Moeilijk is de orde brengen in je leven. Entonces que Dios nos dé fuerza. Dat God ons kracht geeft. Sabiduría. Wijsheid. Para traer orden en nuestras vidas. Om orde te brengen in onze levens. Para vivir bajo el principio del orden. Om te leven onder het principe van orde. Orden en nuestra casa. Orde in onze huis. También aquí en la iglesia, orden en la iglesia. Ook hier in de gemeente orde. Y donde quiera que vayamos. En waar we ook gaan. Que todos puedan ver nosotros. Dat een ieder kan zien in ons. Este principio de orden. Dat deze principe van orde. Activo en nosotros. Actief in ons. Aleluya. Padre, venimos delante de tu presencia. Padre, we komen voor uw aanwezigheid. Sabemos que tú eres un Dios de orden. We weten dat u een God van orde bent. Y hoy vimos el principio del orden activo. Hier zien we het actieve woord van orde. Como Pablo instruyó a Tito a traer orden en Creta. Hoe Paulus Titus onderwees om orde te brengen in Creta. Señor, también enséñanos a traer orden a nuestras vidas. Heer, leer ons om orde te brengen in onze levens. En nuestras casas. In onze huizen. Con nuestros hijos, met onze kinderen, en donde vivimos, waar we wonen, Padre, aquí en la iglesia, Señor, Vader, hier in deze gemeente, Padre, que tengamos una pasión por el orden, dat wij een passie hebben voor orde, una pasión por mantener las cosas ordenadas en nuestras vidas, een passie te hebben om orde te hebben in dingen in onze levens, y que podamos estar atento y alerta contra todo desorden, en dat we attent en waakzaam zullen zijn voor alle wanorde. Porque tú no eres un Dios de confusión. Want u bent geen God van verwarring. Pero tú eres un Dios de paz. Maar u bent een God van vrede. Y donde hay orden, hay paz. En waar er orde is, is er vrede. Donde las cosas están en su lugar, als hay alles paz. Op zijn plek is hier. Y queremos, Señor, que tú pongas las cosas en su lugar en nuestras vidas. En dat u alles op zijn plek legt in onze levens. Si tenemos que confrontar situaciones. Als we dingen moeten confronteren. Si tenemos que confrontar cosas que estuvieron años con nosotros. Als we moeten confronteren dingen die jaren met ons was. Ayúdanos a hacerlo. Help ons om die te doen. Para llegar a una vida de orden. Om te komen naar een leven van orde. Si tenemos que confrontar personas. Als we personen moeten confronteren. Danos sabiduría. Geef ons wijsheid. Para poder hacerlo con sabiduría y con amor. Om te kunnen doen met wijsheid en met liefde. Te agradecemos, oh Padre. We danken u, Heer, Vader. En el nombre de Cristo Jesús. In de naam van Jezus Christus. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Un aplauso a Jesús en esta mañana. Een klapoffer aan de Heer Jezus. Entonces hemos finalizado esta serie de principios. We eindigen met de serie van principes. Ya el próximo mes empezamos con algo diferente. Volgende maand beginnen we met iets anders. Que cada uno de esos principios sea aplicados en nuestras vidas. Dat elk van deze principes gedaan wordt in ons leven. Porque son principios divinos. Want ze zijn eeuwige principes. Que nos ayudan a vivir. Die ons helpen om te leven. Amen. Amen. Entonces, no se olviden, miércoles estudio bíblico. Vergeet niet woensdag Bijbelstudie. El jueves oración. Donderdag gebed. Y el domingo estamos aquí otra vez. En aanstaande zondag zijn we hier weer terug. Y hoy empezamos a orar por una persona, amen, con las siete personas. Vandaag beginnen we voor mensen te bidden, de zeven mensen. Orar. Bidden. Mandar un WhatsApp, un mensaje o llamarle. Stuur een boodschap, een WhatsApp of bel hem. Y invitarlo a la casa de Dios. En nodig die uit naar het huis van God. Amen. Amen. Dios me los bendiga a todos. God zegen aan ieder. Los niños todavía están arriba cuando quieren bajar. De kinderen die willen niet naar beneden komen. Eso es bueno. La hermana Nora también cumplió años esta semana. Onze zuster Nora die was ook jarig deze week. Vamos a orar por usted. We gaan voor u bidden. Gloria a Dios. Praise God. Sí. Prefiero que oren por mi hijo que está un poquito desordenado. Okay. Ven, sí. Vamos orar por su hijo también, que es su petición. We gaan ook voor haar zoon bidden. Amén. Padre, venimos delante de tu presencia, oh Dios, te damos gracias, Padre, por todo lo que has hecho en la vida de tu sierva. Padre, por haberle dado todos estos años para vivir, para disfrutar, para crecer y principalmente para conocerte a ti, oh Dios. Gracias por lo que has hecho hasta ahora. Sigue bendiciendo, sigue dándole muchos años más en tu presencia. Que ella sea un ejemplo, Señor, de todos los años que van a venir, de una persona, Señor, que vive una vida, como hemos aprendido hoy, ordenada en tu presencia, llena de tu paz, de tu gozo, Dios. Padre, seas tú, Señor, dándole sabiduría como guiar su familia, guiar sus hijos, oh Dios, y también en donde quiera que pueda encontrarse, Señor, que ella brille tu luz, Padre, en todo lugar, oh Dios. Padre, también te pedimos, Señor, por te amo, Padre, Señor, tú conoces su corazón, su mente, Padre, tú conoces todo lo que está pasando en su vida, oh Dios, seas tú, Señor, trayendo el orden en su mente, en su corazón, trayendo la paz que solo tú puedes dar, que el mundo no puede dar, Señor, seas tú, Espíritu Santo, llenándolo de tu presencia, llenándolo de esta paz, este gozo, y dándole, Señor, sabiduría para tratar con temas en su vida, oh Padre. En el nombre de Cristo Jesús, nosotros declaramos, Señor, un tiempo nuevo en su vida, un tiempo de paz, un tiempo de gozo, un tiempo de llenura del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Praise God. Felicitaciones, ¿eh? For felicitar. Gloria a Dios. Dios es bueno. God is good. Muy bien, entonces que al final del culto tenemos algunos happies. Aan het einde van de dienst hebben we bepaalde hapjes. Y que pasemos un tiempo agradable juntos. Dat we samen een gezegende tijd hebben. Y con eso queremos finalizar hoy. En we willen eindigen hier vandaag. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dat de genade van onze Heer Jezus Christus. El amor de Dios. Dat de liefde van God. Y la dulce comunión del Espíritu Santo. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Sea con cada uno de nosotros. Wees met een ieder van ons. Y el pueblo de Dios dice. En het volk van God zegt. Amén. Amén. Una feliz semana. Een gezegende week. Dios te bendiga. God zegen u. Gloria a Dios. Praise God. Y la próxima semana tenemos 7 personas más por cada uno de nosotros. En komende week hebben we 7 personen die hier aanwezig zullen zijn. Amen. Amen. God bless. God zegen. Ustedes como que quieren quedarse. Jullie willen nog blijven. Alsjeblieft, dank je wel. Tremendo.